باب التنفیل وفداء المسلمین بالاسارا باب دے فبیان دے تنفیل کی او د فدی د مسلمانانو کی پقیدیانو وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا اكرم بن عمار قال حدثني عاص بن سلمة قال حدثني ابي رضي الله عنه قال غزونا فزارتا مونگا غزا کړی وا د فزار کبلی سرا وعلینا ابو بکر او په مونگا امیر ابو بکر رضی الله عنه امره رسول الله صلی الله علیه وسلم علینا د الله حبیب دې امیر ګرځول او په مونگا فلما كان بيننا وبين الماء كلچو پمن مونږه پمن دوي کې پمن دوبو کې او سات مزل امرنا ابو بکر مونږ ته حکم کو ابو بکر رضی الله عنه فعرسنا او تاریخ تاسو پیژنې نزول په اخر د شپې کې ثم شن الغارة ثم شن الغارة شن پمانا دشندلو او دنستو او تفریق رازی او اصل کې شن وای په اصل کې سب الماء وبروشیندې او تسنسی کې بیا دا استعاره تند اغاره د لوټو حملې د پاره استعمالېږي یعنی شن الغارت علیهم شنن سبها وبثها وفرقها هر طرف نه په دوی حمله وکا ثم شن الغار دار طرف نے ملو کا فورد الماء نبوت لاڑو فقتل من قتل علی قتل کلا سوک چی قتلا چی قتلو لپدیو بو وسباو کیت کی راوستل وانظرو الہ عنق من الناس ما قتل یو ڈلی تد خلقنا فیہم چپدائی کیا زراری و معشومانو فخشیت زیر ادمی اسبقونی للجبل چمانا چل تڑوان دینشی غرطائی غرط منڈے والے پٹے دل فرمیتو بیسا من امیشتیو غشبینہم پمند دوی کیو پمند غر کے فلم مارا اسحم چغشہو کتو وقفو ندا ما شوما ندریدن فجئت بما سوقهم نمارات لکل پدوی او دای ورا روان کړي او فی ممراتن پدای کی او خزوا د بنی فزار قبیلینا علیها قشم من عدم قال القشع یا القشع النطع آغا درستخان د سرمنی توئی اے پدی خزبان قشعن یو زور غنتی پوستینو د سرمنی نا او ماہا ابنت اللہ دی سر لرد دیوا من احسن العرب د ډیر خیستو د عرب نوا فسقتهم نمادی راوصل حتا تھے تو بہم ابا بکر بابو بکر رضی اللہ عنہ تراؤس فنفلنی ابو بکر ابنتہا مال په تنفیل کې راکا غلور دی ادغه زنان دور فقط ابن المدینه موږ مدینه منوره ترال و ما کشفت لها صوبا او بعد دی جامه قدر لو چتن کا یعنی فائدہ می پیوان غستا اس قسم فائدہ فلقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق دا اللہ حبیب منسر ملاو شوق و بازار کی فقال یا سلمت حبلی المرآ دا زنان ما توبہا فقلت یا رسول اللہ لقد آجبت نیزقی تاجب کے چونم وما کشبت اللہ صوبن ما غدیر پار جامم لو پورتکنین لا ثم لقیانی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ من الغدی فی السوق بیا سر سبا ملاو شنو قال لیا سلامت وی سلام آبلی المرآ دا زنان ما توبہن اللہ ابو کاللہ لردی وستابن نرکول او اللہ لردی وی پلارستا لله ابوکا دا یو کلمه د مدح او عرب عادت دې په دې چا سنا وای وای پلار لری سا بدلوي چې ستا اون دې بچي ګور روړې فقلت هي لك ما ودا تا د پار د یاد الله رسول الله ما کشفت لا صومن مان دې سرګن کړي دل را جام کدن لا نولی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی دی زنانا اہل مکی والوتا ففدا بیانا سم من المسلمین او ففدیا کی راوستل پدیمان سے خلق دی مسلمانانونا کانو اسیرو بی مکہ چی اغی قیدیان کریشیو پا مکہ کی دیکی جواز دا مفادات دے او فدیا د سړو په زنانو کافرو باندې او دې کې ګوره د امور اولوري جدا کا او دا خو ویلي چې بچي امور باندې جدا کې خو هغه نابالغ وي دا بالغ وا او دې کې دام دي چې امام لخکروالو ته سشه بخي نو درستی دا الله حبيب دغه زنانه ولي ګلا او داغی تبادلے پا ڈیرو کے دیانو کا چی اغاد کافرو پا قبض کیو تو دا در تخیی چی دا سی درست دی کہ او زنانا دا کافرو تور کی او داغی مقابلہ کی مسلمانان قیدیان پر اخلاص کی باب حکم الفیت باب دے پا بیان د حکم د مالفه کی د مالفه حکم درس ذکر کئ و به قال حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عامر بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث ذکر کرا دي د دین داو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ایما قريه هر یو خار او کله ته توها چرالیتا سو غیتا اقمتم فی او دیر شوی پای کی فسحمکم فی انست صبرخب پدی غنیمت کی وایوم قریتن یو کلی چې عصت الله و رسوله نافرمانی وکړه الله او د الله د رسول فین خمسا لله و رسولی دې پینځمه سمدان د الله لپاره او د پاره د رسول د الله ثم هی لکم بیا باغتا سود پاروی اگر مالفه یو مال غنیمت ده یو مالفه ده مالفه دی تو یو علاقه بغیر د جنگ فتح شو ما افا الله ولا رسوله من اهل القرى فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ناغی اسی ذکر کری چی دا با پدی دی طریقی تقسیمی گی او غنیمت چی وی ناغی کی پینزم ایسا دا بیت المال لا او باکی سلوری سیبا فغانیمین تقسیمی گی و به قاد سنا قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد و ابو بكر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم و لفظ ابن ابي شيبه قال اسحاق و اخبرنا فقال اخرون حدثنا سفيان بن عمرو عن الزهري بن مالك بن اوس عن عمر رضي الله عنه قال كان اموال بن النذير و بالنا بن النذير مما فعل الله رسوله آغا چه غنیمت کرو اللہ پا خبر پیغمبر او مالفه کرو ممالم یو جفره چه نوز غلولی پاگی مسلمانانو بخیل نسونا ولا رکاب نوخان فکانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصا تانا اللہ دا پیغمبر دا پارا خاصو فکانا ینفقو الاهلی او دا اللہ پیغمبر چه لگول بے پا خبر بال بچ نفکت سنت دا دین نفکت کال وما بکی آچ باکی و پاتن جانهو فی القرآن نو بے گرز اللہ پا قرآن کی جانهو فی القرآن و بے گرز اللہ پا قرآن کی قرآن نصب و راد دی والسلاح دا بے اسونا بے پدی اغسطل دا بے اسونا بے پدی اغسطل د قران خیل او سونه مراد دي اسونه به غسل پاغي او اسلها عدتن دا وسو دا با د الله رب العزت پلار کی تیارې کولو د کافرو مقابله کی مسلمانانو په ندیز غلولی پدی باندې اسونه او خان دا الله د پیغمبر د پاره خاصو نو چې لګول به په بال بش نفقه د کال د کال خرچه به بی بیانو ته جدا کا کچا د یو کال یادې نه کم زیاتو خرچه بچو تکی خوا نو دا توکل نه منافی نه دا چې کله څوک په ملامت کې چې ته کال غم کې رب درز رز کوا نا کو وسوی سره د کال غم ته پښو لو کی اګه کله دې د شغم بو کی و ما بقي کم چې و باقی او جاله او به گر زول وغا او به گر زول وغا کم چې و باقی او به گر زول وغا فل قرائے پاسونو پاس لې کی عدتن فی سبیل الله د بارد تیاری پلار د الله کی و به قاد سرا یه ابن یها کر ابن سفیان بن عینان بابر ان زهری بها ذل اسناد و به قاد سرا عبد الله بن محمد ابن اسماء الزبعی و قاد سرا جویریت عن مالک ان زهری ان مالک ابن اوس حدثه قال ارسل الی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پای ما ته خبر لګنه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه زوار ثرا علم هین تعال النهار کله شرز را پور تشوا قال فوجدت محمود په خپل کور کې ناس ولا سری پکټ مفدی مفدی ال رواله مف مفدی ال رواله رمال اغا کٹ توئی چلک جورو دا پٹو دا جوروی او دا ای پاغی دا ستا کیا والی واب متا کی انتا کی والی و پیو بیخ بالغ بانی من او من ادمن چید سرمنو نو دا صحابو ساده ژوند دی بادشاہ دی ټولې دنیا په یو داسې زوړ کټ کې ناشته او دا رسول دی لارو مالی دا غ پټو تا مدس کې نه تلایشتا نس اسفنشتا نه نرمغونتی بسترشتا تکې والی په یو بالا من ادم چې هغه د داغه د سرمن نو فقال لي ما ته يا مالو اي مال داغه مراده مرخصه ده انه قد دفع اهل بابيات من قومك الله پیغمبر ورته وي قد دفع اهل بابيات من قومك الدف معنا د تیز وتلو ده اے راغلی و غی پتیزای سکورنه د کومستانا د وجه د zarar نه چا غی تر سیدنو وقد امرت فی رزخ او ما دې ته حکم کړی د پسو ور کړو سارا رزخ و عتوی قلیله تلګی غتا لګی غتا فخذه داوال فقسمه بینهم دا دای په مرز کې تقسیم کا قال قلت لو امرت بهذا غيري کجره حکم دې کړو په دې زمانه بل چا دا قال فخذ والا يا مال قال فجاءه يرفع وي موږ دا خبرې کولې چې غلام يرفع ابن عمر رضی الله عنه تراغه فقال وی فجاء او يرفع يرفع راغه فقال وی فرمایل هللا کیا امیر المؤمنین آیا اشتری تا ته امیر المؤمنین عثمان عبد الرحمن ابن عوف زبیر او سعد رضی الله عنهم کی تو عمر رضی الله عنہ ما وفادن لومیت اجازه تو کف دخلوا ارادن نشل پیارا فقال هللا کفی عباس والین آیا شر تاسو د اجازت په وارد عباس او د علی رضی الله عنهما کی قال نام یا فاضل له وای ته اجازت کو عباس رضی الله عنه یا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته یکذبینی و بین هذا القاذب الاثم اته په مزلی د پلار د راته کدوره سخت خبره کوي ورن علی رضی الله عنه د دې ټولو خبرو نه پاک وی فیصله او که پمند ما او پمند دی دروژن گناهگار غادر او خائن کی دبر سخت الفاظ استعمال کړي چون کې دا په منځلي د پلار د پلار ک بچی ته سخت خبرې کوي قال فقال القوم قوموا اجلا يا امير المؤمنين امير المؤمنين فقد بينهم دائما کی فیصلہ ہو کا وارحب او دیت د جنگ او پرزون نارام ورکا وای مالکم نو سن اللہ نو یخیر الی انهم خیال کرا اس شمات دا شدی قد کانوا قدموهم لذلك دا صحابه عثمان او عبدالرحمن او زبیر او سعد رضی الله عنه دې ته پرمخ کرا لګیلو چې تاسو لار شي چې پیغمبر زمو فیصله وکي او بر رضی الله عنه یې ته استعدا د نرمۍ را کار وایي ان شذوکم بالله الذي قسم در لذکم بالله بیزنی تکوم السما والارض چراغ په حکم اسمان او زمکه ولاړ اتا لمون ایت اصل پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نورث موږ نه میراث نشوړې ما ترکنا چې موږ پریو صدقتن اغه صدقنا قالو دې ټول نام او ثم اقبل علی العباس و علی رضی الله عنهما ایترا متوجه شو فقال ان شذکما قسم در کوم تاسو ته فاغزاد بیزنی تقوب السماء والارض صداغ فوکم اسمان اوزم کرا ٹھنگ دی اتا علمانی آئے تاسو تا پتدا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی لا نورتو مغن میراس نشوڑے ما ترکنا صدقتن آغا چه مونگه پریدو احزد قوی قالا نام ندی دواروی آو قال عمر بن رضی اللہ عنوی ان اللہ تعالی بیشک اللہ تعالی چه دیکان خص رسوله خاص کڑے اخبر پیغمبر بے خاصت پیو خاص والی سرا لم یخص بها حد چنه خاص کړه په دې سره او تر بغیر دا غنا ا خاص والی کی او دا قال الله و ما فعل ولا رسوله من اهل القرى فلله وللرسول هغه چې مالفه او کی الله په خپل پیغمبر د کلو والو نن دا پاره د الله او د الله د پیغمبر دې بادری اهلا اهل قرع الايه التي قبل املا راوی ما لطنيشه چې ویل سو يا تا چې دې د مخکيو کنا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم اهل بيت تو توي تقسيم کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم په من تاسو کې اموال د بری نذیر فوالله بس تاسر عليكم قسم بالله ورواله چاته نو ور کړې پتاسو فوالله قسم بالله مستا سرا ورواله نو ور کړې یو تن تپتاسو او ځان په دې ور کړې نو چې ځان پوری دی خاص کی پتاسو لګولیو ولا خذها دونكم نيغسوا تاسن الى حتى بقي هذا المال تر دي چې باقی پات شدا مال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ منه نفقه نفقته سنه اي بت دکال نفقا واستا ثم يجن ما بقي ابي ابي غرزول واغ چې باقیو اوسوت المال برابر د مال سرا باقی به غرزول اوس اسوت المال مال مشترک چې آب لگی دو په هوای جو د عام خلکو کې ثم قال انشدکم بالله الذي باذنی تقوم السماء والارض قسم در کوم په نوم د الله هغه چې په حکم دا ولاړ دی اسمانونو ځمکه اتعلمون ذلک ادا پیجنه قالوا نعم یا ثم نشد عباسا واليا ابيتم دا سي قسم ور واچونو بمثل ما نشد به القوم بسم الله شنو قوم ته پای قسم ور یاد کړو اتعلمان ذالک ایت سودا پیج نه قالا نام دی بیا قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې وفات کړ شو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زولی او نائب امد اللہ در رسول فجئتو ما تاسو دوار راغلی ویتا طلوب میراثا کا تاغختو خپل میراث من ابن اخیک داغزوی درور ندروارن ویتلو با آغامی میراث امراتی او طلبو لد میراث دخبلی بیمی دخوال داغینا ابو بکر رضی اللہ عنہ درتوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانو رسول مگن میراث نشیونے ما ترکنا وچی مگ پریزو صدقتن آخو صدقوی فرائیتو ہما کاذبن آثمن غادرن خائمن آیا تاسو اغوین ای دوار آغلر دروجن او گرانگار او خائن او غادر والله يعلم انه لصادق الله پوئږي چې هغه غارشتي او بارو دې کو راشد او پسملار تابع للحق اپدي في سري کې د حق تابع ثم توفي ابو بکر بیا وفات کړي شو ابو بکر رضی الله عنه او ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابو بکر او زنائب او ولید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ولید دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرحتم آنی آیا بھی نہیں تا سما کاذب اندر اوجن آثمن گنہگار غادرن غادرن وادم آتون کے خائنن خائن واللہ یعلم انی لصادق بارن راشدن تابع للحق فولیتها نما دا واغستل او زد دیوالی شم ثم جیتنی انت وهاغا پیارار مالتا او دے وانتما جمیون او تاسو دوارا وی وامرکما واحدن کارمو یو فقلتم تاسو ادفاها ایلینا ممتیراکا فقلت ان شئتم کم خوشی دفاتو ایلیکم دا بدرکم علا انا علیکما دا چی پتاسو دوارو بوی عهد اللہ وعدد اللہ انتا ملا فیها چی دوارا با عمل کوئی پدی کی باللذی پاغ طریقہ کانا یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اللہ پیغمبر بسنگا کول فا خستو ماہا نتا سدا واہستو بزالک پدی وادی کالا کذالک ویدارنگی دا قالا نام دی دوارو یاو قال ثم جئتم اني بیاراغدی مات چې فیصلو کوم په مرستا شو کی ولا داسنه والله قسم په الله لا اقضي بينكما بغير ذلك زه فیصله کوم تاسو په منځ کې بغیر د دینا حتا تقوم الساعه تر دې چې قیامت قائم شي فین عجزتم انا کتا سو د دې سنبالول ناجشوی فردها الیا واپس کئی ماتا زبدا حرس سنبالو او زد دید سنبالو لنا جز شوینیم وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد عبدی و اصحابی الہ العالمین خاتمہ ایمان کی ممتاز والدین استادان مولا جو